ओम साई, आए गए ऐसे नज़ारे मगर ऐसा नज़ारा देखा नहीं। आसमां झांक के देखा लेकिन मेरे साई जैसा सितारा देखा नहीं। साई तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं, साई तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं। हे शिरडी के साई मेरे हो, हे शिरडी के साई मेरे, तेरे ही गुण गाऊं। साई तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं, साई तुम्हारे दर पे आके। मैंने तुझको पूजा है साई, अपनी देकर भक्ति, शिरडी की धरती में साई, अजब है तेरी शक्ति। अगले जन्म में इस धरती पे हो, अगले जन्म में इस धरती पे फिर कैसे मैं आऊं। साई तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं, साई तुम्हारे दर पे आके। विभूति तेरी खाकर सबने दुख और दर्द मिटाया, साई है मेरे परमेश्वर जब भी उनको जाया। भक्तों पर जो बीत रही है हो, भक्तों पर जो बीत रही है तुम्हें मैं कैसे सुनाऊं। साई तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं, साई तुम्हारे दर पे आके। दया से दिन बैसाखी लंगड़े चल कर आए, जिस पर होती तेरी कृपा दौड़े दौड़े जाए। हे साई मैं पाके तुमको, हे साई मैं पाके तुमको, अब क्यों खोना चाहूं। साई तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं, साई तुम्हारे दर पे आके यार तुम्हारा पाऊं। हे शिरडी के साईं मेरे हो, हे शिरडी के साईं मेरे, तेरे ही गुण गाऊं। साईं तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं। साईं तुम्हारे दर पे आके प्यार तुम्हारा पाऊं। साईं तुम्हारे दर पे आके।